جس نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. بے شک. اور انسان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں استعمال کی ہیں، والتین جی، والزیتون، وطور سینین، وہاد البلد الامین. پھر فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہاں سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے، ادبی تحقیق کے معنی میں جی، لام تاکید. بے شک. اور خلقنا بھی ہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بڑا ہی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. بے شک. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا جو ایک تسلسل قائم کیا ہے، اور جو نوشتہ ہدایت خصوصاً قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کا اصل مخاطب جو ہے وہ انسان ہی ہے. بے شک. کہ اس کی ظاہری حسن تو اللہ نے دے دیا، اب باطنی حسن کیسے کریٹ کیا جائے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لعبادی، اے کائنات کے سب سے حسین ہستی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی احسن. بنیاد یہ ہے کہ ان کو ظاہری حسن میں نے دے دیا، باطنی حسن کے اگر یہ متلاشی ہیں تو یہ اپنی بات کو بھی خوبصورت بنا لیں. اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اخلاق اور تخلیق ان دونوں میں کس طرح مناسبت ہے کہ جب انسان اخلاق کے دائرے میں رہتا ہے تو فطرت اور تخلیق کے اصل مفہوم کو باقی رکھتا ہے. بے شک. اور عربی زبان میں بھی دیکھیں تو خلقہ و تخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبو لگانا، اور خوشبو جس شخص کے پاس ہوتی ہے، انسان اس کے پاس بیٹھے تو اپنے آپ کو معطر سمجھتا ہے. بے شک. اور اسی طرح الخلوق عربی زبان کا لفظ ہے، وہ ایسی خوشبو کو کہتے ہیں جس میں جزو اعظم زعفران ہوتا ہے، اور زعفران کی خوشبو جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. اسی طرح لفظ بولا جاتا ہے خلق العود، لکڑی کو برابر کرنا اور ہموار کرنا. جو لکڑی برابر ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس کی کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور انسان کے لیے کس طرح وہ استعمال ہوتی ہیں. ایک ملک کا اگر صدر بھی ہے تو ایسی ہی چیئر پہ بیٹھے گا جو صحیح لکڑی کی بنی ہو، اور اگر اللہ نہ کرے لکڑی جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو تو ظاہر ہے اس کو تو جلانے کے کام آئے. اخلاق جب انسان کا اچھا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا اسی طرح درجہ بلند کر دیتے ہیں. اور اس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے خلق القدح، تیر کو ایک خاص اندازے کے مطابق کمان میں جب ڈالتے ہیں تو اس میں خم ہوتا ہے، اگر اس کو نرم نہ کیا جائے تو انسان ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکتا. جی بھجا. اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے الخلق، انسان کی طبی خصلت جو ہے، طبی عادت جو ہے، جب انسان کے رویے ہی سارے اخلاقی بن جائیں اور اس کی عادت میں شامل ہو جائیں تو وہ سراپا اخلاق نظر آتا ہے، اور ہر شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی وہ شخص جو ہے نا اللہ نے اس کو کیا کمال کا اخلاق دیا. اور لفظ اخلاق کو دیکھ لیا جائے جو عربی زبان میں ہے، زیادہ لائق اور زیادہ مناسب، تو اخلاق والا شخص زیادہ لائق ہوتا ہے، زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ کسی جگہ معزز ہو، کسی جگہ اس کا احترام اور تکریم کی جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق جو ہے وہ پہلے خود اختیار کیا، اور آپ کا تو اخلاق کیسے تھا کہ دنیا میں اس کی مثال مل نہیں سکتی، انک لعلی خلق عظیم. اب یہ فعیل کا جو وزن استعمال کیا گیا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس جیسا اخلاق تو دنیا میں نہیں مل سکتا. جی. اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اخلاق یہ ہے طلاقۃ الوجہ وبدل المعروف قولا وفعلا وکف الاذى قولا وفعلا. چہرے کی جو کشادگی ہے، مسکراہٹ بکھیرنا اور کسی مسلمان کو مل کے مسکرانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ اخلاق ہے. اور یہ حدیث بھی ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، ایک انسان کی جیب خالی ہے تو وہ صدقہ پھر بھی کر سکتا ہے، کسی مسلمان سے ملا ہے اتنی اپنائیت سے اور خوشی سے وہ ملتا ہے تو یہ مسکراہٹ ہی اس کے لیے صدقہ بن گئی. طلاقۃ الوجہ، چہرے کی کشادگی، بذل المعروف قولا وفعلا، انسان نیکی کے لیے قولی طور پر اور عملی طور پر ہر وقت تیار ہو. میں کوئی اچھا مشورہ دے دوں، کو اچھی رائے پیش کر دوں, اور اس طرح فعلی طور پر تیار ہو کہ میں کس طرح اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے استعمال ہو سکتا ہوں. مجھے وہ سلف کی بات یاد آئی جو بیٹھے دعا کر رہے تھے, یا اللہ میرے پاس تو اتنا علم نہیں, جو دیا ہے تو نے دیا ہے, مجھے وہ طریقہ ہی سکھا دے کہ میں تجھے راضی کیسے کر لوں, کوئی ایسا طریقہ سکھا دے کہ میں تمہیں راضی کیسے کر لوں. وَكَفُّ الْأَذَى قَوْلًا وَفِعْلًا, یہ بھی اخلاق ہے کہ انسان قولی اور عملی اعتبار سے ہر برائی کو روکے, مشورہ دے یہ برائی نہیں ہونی چاہیے, رائے دے اگر اس کو اس طرح کر لیا جائے تو برائی بچ سکتی ہے, برائی کے لیے گویا کہ وہ تالا بن جائے اور نیکی کے لیے وہ چابی بن جائے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا اور برائی کے لیے تالا بنایا, اور ساتھ اس کا نتیجہ بیان کر دیا, فطوب لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی, سعادت مندی اس شخص کے لیے ہے جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی رکھ دی. ماشاءاللہ. اخلاق کے حوالے سے جو ماوردی تھے رحمہ اللہ جی, انہوں نے ایک ایسی تعریف پیش کی ہے جی جو قابل ستائش ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اخلاق کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو پانچ چیزوں کو پہلے سمجھے. اچھا. اخلاق والا انسان وہ ہوتا ہے, اَن يكون سہل العریق طلق الوجہ قلیل النفور, ایک شخص نرم خو ہو, نرمی اس پہ غالب ہو, طلق الوجہ چہرے کی کشادگی ہو, طیب الکلمہ اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہو, ماشاءاللہ, لین الجانب وہ اپنے اندر جھکاؤ محسوس کرے, بڑی سے بڑی بھی بات ہوگی ہے تو اس کو اپنے اوپر سوار نہ کر لے, اس کو ٹالریٹ کرے, ٹالرنس, اور یہ ٹالرنس جو ہے یہ حقیقت میں اس کی داخلی کیفیت کو واضح کر رہی ہے کہ یہ شخص کتنا گریٹ ہے. اور کہنے والے امام غزالی کہا کرتے تھے نا کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ معافی کا مستحق تھا, اصل میں یہ اس کی گریٹنس ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں, اس سے بڑی باتیں بھی معاف کر سکتا ہوں. مجھ میں اللہ قلیل النفور, ٹھیک, نفرت اس کے اندر نہ ہو, کیونکہ مومن جو ہے وہ حقیقت میں انسانیت سے نفرت نہیں کرتا, جی جی, وہ برائی سے نفرت, برائی سے. اس لیے قزوینی بیان کیا کرتے تھے کہ اخلاق یہ ہے, سلامت النفس نحو الارفق والاحمد من الافعال, اپنے آپ کو ایسے اعمال اور اقوال کے سپرد کر دینا جس میں نرمی غالب ہو اور جو قابل تعریف ہوں, ایسے اقوال اور اعمال کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا یہ حقیقت میں اخلاق ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھ دیا کہ آپ اخلاق کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں دو باتیں جانتا ہوں, اللہ تغضب ولا تحقد, ایک غصہ کرنا چھوڑ دو, اور ایک کسی کے بارے میں دل میں گرا رکھنا چھوڑ دو, تم اخلاق کے بہترین پہلو پہ اپنے آپ کو گامزن کر لو گے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.